Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 10 de oameni dintr-un bloc de locuințe au fost evacuate în miez de noapte la Galați după izbucnirea unui incendiu violent la un restaurant din apropiere. Două persoane s-au intoxicat cu fum și au fost transportate la spital. Pompierii s-au luptat aproape toată noaptea cu flăcările care amenințau să se extindă la blocurile, magazinele și restaurantele din zonă. Corespondentul Europa FM, Ema Turcu, a urmărit desfășurarea intervenției. Incendiul de proporții a izbucnit puțin după miezul nopții la un cunoscut restaurant din Galați, aflat într-o zonă cu multe alte localuri, dar și blocuri de locuit vis-a-vis de poliția județeană. Flăcările violente, care au măsurat și 10 metri înălțime, au cuprins imediat tot restaurantul, care are parter și două etaje, construit pe structură de lemn. 8 echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Galați, printre care și 2 ambulanțe SMURD, au fost trimise la fața locului. Aproximativ 40 de oameni au fost evacuați din blocul lipit de restaurantul în Flăcări. O tânără de 19 ani și o femeie de 91 de ani imobilizată la pat, ambele intoxicate cu fum, au fost transportate la spital. Circulația pe strada Brăilei a fost blocată pe toată durata intervenției pompierilor. Acțiunile de izolare și stingere ale incendiului au fost îngreunate de presiunea mică a apei de la hidranții din zonă. Bucăți întregi din restaurantul mistuit de Flăcări s-au prăbușit pe trotuarul din față. Pompierii au acționat toată noaptea pentru lichidarea focului. Urmează să se stabilească în anchetă cauza izbucnirii incendiului și valoarea pagubelor. Restaurantul nu avea asigurare. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi demis astăzi de premierul Viorica Dăncilă dacă Răzvan Vulcănescu nu-și dă el înainte demisia, așa a anunțat aseară șefa guvernului, care a precizat că a trimis corpul de control al prim-ministrului la CNAS în urma blocajului fără precedent al sistemului informatic al cardului de sănătate. Viorica Dăncilă aseară la Antena 3. Dacă dânsul nu-și va prezenta demisia, îl demis și am cerut o propunere ministrului sănătății, pentru că am văzut că în spațiu public au apărut ideea că nu știu cine face propunerea. Propunerea pentru nominalizarea pentru președintele Casei de Asigurări de Sănătate o face ministrul sănătății. Casa Asigurărilor de Sănătate se află în subordinea primului ministru. Ieri, ministrul Sănătății Sorina Pinte anunța că raportul de control ce vizează activitatea CNAS va fi depus la Direcția Națională Anticorupție. Există fapte de natură penală, spunea doamna ministru. Elena Blănaru vine cu detalii. Într-o săptămână va fi finalizat raportul corpului de control trimis la Casa de Sănătate, anunță ministrul Sorina Pintea. Apoi, spune ea, documentul va merge direct la DNA. Pot să vă spun cu certitudine că acest raport de control va fi depus la DNA. Noi am studiat încă de săptămâna trecută ceea ce avem în raportul prealabil. Din punctul nostru de vedere, există fapte de natură penală. Sorina Pintea spune că are informații care arată clar că funcționari și directori din cadrul Casei de Sănătate au întârziat în mod intenționat activitatea prin birocrație excesivă. Faptul că dorim să ne acoperim de documente nu ne scuză. Birocratizăm excesiv uneori, fără să fie nevoie, temându-ne că se va întâmpla ceva. Da, s-a întâmplat. Am văzut ce s-a întâmplat. Ministrul Sănătății a mai anunțat că se va face o procedură de achiziție informatică în sistem de urgență în încercarea de a debloca sistemul cardurilor de sănătate. Capacitatea de stocare, în acest moment, ea este ocupată 98%. Medicii de familie s-au plâns în repetate rânduri că de ani buni, lună de lună, se întâmplă același lucru. Sistemul care gestionează cardurile de sănătate pică, iar pacienții sunt ținuți cu orele la ușile cabinetelor. În doar 2 săptămâni, peste 250 de turiști au făcut toxi-infecție alimentară după ce au mâncat la restaurantele de pe malul Mării Negre. În majoritatea stațiunilor, 10 de restaurante, pizzerii sau fast-food-uri au fost amendate pentru diferite nereguli. Sonia Teodoriu. Comandamentul Sezon Estival, format din echipe de inspectori sanitari veterinari, a găsit alimente ținute în mizerie sau marfă expirată. Multe dintre restaurante sau terase funcționau fără aprobare sanitar-veterinară. Inspectorii spun că au confiscat unele mărfuri, inclusiv 5 kg de carne de porc și 10 kg de produse de patiserie și au dat amenzi de peste 250.000 de lei. Însă, mare parte din produsele vândute în aceste locuri a fost cumpărate de turiști. Așa se face că peste 250 de persoane s-au prezentat în ultimele 2 săptămâni la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, după ce au consumat alimente alterate. Diagnosticul a fost toxinfecție alimentară. Undă verde de la Ministerul Mediului pentru împușcarea sau relocarea 150 de urși. Ministrul Garațiela Gavrilescu a trimis deja spre publicare ordinul prin care aprobă intervenția, dar și prin care se stabilesc amenzi pentru cei care hrănesc animalele la marginea drumului. Știți că-s periculoși? Apropiem tare. Nu vă apropiați tare, nu? Dar dacă vă mușcă, știți că după aia o să apară la știri că ursul e de vină. Scene ca acestea, în care turiștii dau de mâncare urșilor la marginea drumului, vor fi sancționate de lege. Mai exact, protagoniștilor vor fi amendați. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, Graciela Gavrilescu, care nu a menționat însă care va fi valoarea amenzilor. Ursul, într-adevăr, care este specie protejată, să avem grijă de el, dar ne dorim foarte mult ca omul să nu mai fie atacat de urs și îmi doresc să nu mai văd oameni care să duc și prin diverse tentative să atâțe ursul, pentru că nu este normal. Ministrul mediului a mai spus că dorește să construiască un nou adăpost pentru urși, asemeni celui de la Zărnești, în care să fie aduși urșii care sunt relocați sau care au probleme. Adăpostul va fi construit cu bani de la Uniunea Europeană. Am ascultat-o pe Liliana Nicolae, mulțumim! Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. PSD anunță în această după-amiază care va fi candidatul său la alegerile prezidențiale din această toamnă. Liderii socialdemocrați au deja pe masă rezultatele sondajelor interne. Acestea vor fi dezbătute în ședința Comitetului Executiv Național, programată să înceapă la 12. Cert este că PSD va avea un candidat propriu. Nu va fi unul al alianței de guvernare, ceea ce riscă să afecteze relația cu alte formațiuni alături de care conduce executivul. Într-un interviu acordat Europa FM, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, vine cu explicații și despre posibilitatea ca actual primar al capitalei, Gabriela Firea, să fie candidatul PSD. Vom susține un candidat din interiorul partidului, deci un candidat al Partidului Social-Democrat. Din moment ce domnul Teodorovici s-a retras, înțeleg că și dumneavoastră rămân în cursă doamna Dăncilă și doamna Firea? O să vedem. Gabriela Firea nu a anunțat niciodată oficial această candidatură. A fost în sondaje, nu? Categoric, dar nu despre asta este vorba. Nu poți obliga pe cineva să candideze dacă nu-și dorește să facă lucrul acesta, așa cum nu poți opri pe nimeni să candideze dacă își dorește să candideze. Spuneți că domnia sa, doamna Firea, nu a anunțat că vrea să candideze, dar într-un interviu acum câteva zile tocmai asta spunea, că e dispusă să candideze chiar și din afara PSD-ului. Nu pot eu să comentez pentru doamna primar general. Întreba dacă prezidențiabilul PSD se va prezenta la alegerile pentru Palatul Cotroceni în tandem cu un eventual premier social-democrat, Mihai Fifor crede că aceasta este o idee bună. Chiar cred că nu este o soluție rea, dar pot să vă spun că deocamdată nu am discutat acest lucru în interiorul partidului. Este doar o părere pur personală. Rămâne să vedem dacă în Comitetul Executiv se va discuta o astfel de variantă și, desigur, colegii mei vor decide. Președintele PSD spune că așteaptă până pe 3 august un răspuns de la Călin Popescu-Tăriceanu și de la Victor Ponta cu privire la susținerea unui candidat PSD la prezidențiale. Declarația vine după discuțiile pe care le-a avut ieri Viorica Dăncilă cu liderii ALDE și Pro România. În tabăra opoziției, Alianța 2020 USR Plus și-a anunțat candidatul, este vorba despre președintele USR Dan Barna, iar liberalii îl vor susține pe actualul președinte pentru încă un mandat. Potrivit unor surse politice citate de agenția Mediafax, PNL va lansa candidatura lui Klaus Iohannis pe 8 august într-un Consiliu Național al formațiunii. Tot atunci, liderii PNL vor alege un prim vicepreședinte al partidului, cel mai probabil Rareș Bogdan, în prezent europarlamentar. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme instabilă și răcuroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, chiar rece în nord-est și centru. Temperaturile maxime vor fi între 21 și 32 de grade. ANM anunță ploi, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în jumătatea de est a țării și izolată în rest. Mai răcoare astăzi în capitală, mai plouă, iar maxima nu va trece de 27 de grade. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. Ioana, îți mulțumim. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața. Bună dimineața, șef și Sfântul Gheorghe a blocat-o pe FCSB 0-0 în ultimul meci din etapa a doua a Ligii 1. Roșalbaștrii au avut cea mai mare ocazie de gol în minutul 34, când Ionuț Vână a nimerit bara. De asemenea, Florinel Coman a ratat o șansă importantă în finalul întâlnirii. Gazdele au cerut de două ori penalti în repriza secundă. La FCSB a debutat ex-dinamovistul Diogo Salomao, intrat în minutul 71. Șepși este la a doua remiză albă consecutivă după cea din prima etapă, în deplasare la FC Voluntari. În alt ordine de idei, FCSB va juca joi în Armenia cu Alașchert în al doilea tur preliminar al Europa League. Dacă va câștiga dubla, echipa lui Bogdan Andone va juca în runda următoare cu câștigătoarea dintre Mladá Boleslav și Orda Basi, a stabilit ieri tragerea la sorți. FC Viitorul o va întâlni pe AEK Larnaca sau Levski Sofia dacă va trece de Gent. Iar dacă o va elimina pe Honved Budapesta, Universitatea Craiova își știe deja adversara, AEK Atena, care intră direct în turul al treilea preliminar. În Liga Campionilor, CFR Cluj va juca mâine seară de la ora 21 cu Maccabi Tel Aviv în Gruia, prima manșă a turului 2 preliminar. Dacă va trece de reprezentanta Israelului, campioana României ar putea juca în turul al treilea cu Celtic Glasgow, care o va întâlni acum pe nume Calju din Estonia. Rapid și-a prezentat lotul cu care va încerca revenirea în Liga 1 într-un amical cu Hapoel Haifa, scor 3-3. Peste 1000 de suporteri au asistat la meciul jucat în regie, iar echipa pregătită de Daniel Pancu a condus cu 2-0 marcatorii Drăghiceanu și Malo. Izraelienii au răsturnat rezultatul în repriza secundă, dar Vlada a egalat în minutul 85 dintr-o lovitură de pedeapsă. Pancu a fost încântat de rezultat în condițiile în care giuleștenii sunt proaspăt promovați în Liga a doua, iar la amical a asistat și Mircea Lucescu. Rapid a câștigat toate meciurile jucate până aseară în perioada de pregătire. Ce spui, măi, George? În sfârșit am ajuns la știri. Știre cu Rapid. Da, prezentare... Pancu era foarte fericit că se vorbește deja de Rapid peste tot prin Europa, zicea el, de exemplu în Turcia, pentru că a fost un amical cu turcii zilele cu trecute. Echipa lui Șumudică, așa, da. Așa, acum în Israel, peste tot se vorbește de Rapid și de faptul că o să intre în Liga 1. Domnule, mie îmi place că Rapidul a rămas la o echipă de modă veche, să zic așa, că n-am mai văzut prezentarea lotului într-un amical de mult la noi, nu se mai practică. Și ei au readus, iată, acest vechi obicei în actualitate. Nu e de modă veche. Face ceea ce ar trebui să facă orice club. Da, da, asta la noi nu le mai arde FCSB, da. Din ce să prezinți, că e jale pe vale. Și să vedem acum că la meci aseară n-a fost Gabi Tamaș. Pancu a regretat. Pancu a fost coleg cu Tamaș la un moment dat de... Știi ce zic? Da. De național. Se bucurau împreună. Da, a fumat Pancu, a devenit băiat serios. Și trebuie antrenor. Deci n-a fost pentru că, adică nu l-au găsit sau nu l-au selectat. Gabi Tamaș a dispărut sâmbătă seară. Și tot n-a apărut? Nu, le-au dat aia liber, bine și aia. Băi, știi cum e? Adică el n-are nicio vină, părerea mea. Cum să-i dai liber lui Gabi Tamaș în oraș sâmbătă, gen până la două, i-au zis. Au dat liber și Gabi n-a mai apărut. I s-a stricat ceasul. Da, a apărut cumva duminică seară, a fost găsit. Nu se știe prea multe detalii. Nu sunt o poză cu el și cu Ana Maria Prodan. Probabil l-a pugilat. Și da, l-a găsit și l-a pugilat. L-a pugilat. Da. Eu zis, hai să-ți arăt ce am spus lui Alexa. E iute de mânie. Da, Ana Maria Prodan a investit Ana Maria. În domnul Tamaș. Este impresara lui. Am înțeles. O să treacă la din pierdere, câte știu. Da, dacă nu sunt amici, ceva e. Da. Da, l-a găsit, s-a făcut o poză și atât. Mai departe nu se știe de Gabi Tamaș. Ăștia de la Haifa zic că în principiu îl dau afară. E, nu cred. De ce oare? De la ce? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Hai că vă promiteam Avicii mai devreme o piesă nouă. Ați avut voi dreptate. Omul a pregătit piesa, dar e finalizată de doi prieteni cu care a lucrat înainte să plece dincolo, ca să spun așa. Iar Vargas și Lagola au finalizat piesa asta frumoasă, Tough Love, Avicii. Bună dimineața din deșteptarea de la Europa FM. Wait, it's on me. Wait, it's on you. We scream hell.